الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Değerli Müslümanlar, dün akşam kaldığımız yer Tevbe Suresinin son 6. sayfasının 1. ayeti. Bu münafıkları anlatıyordu. Şimdi gene bu münafıkları hala Allah-u Teala anlatmaya devam ediyor, açıklamaya devam ediyor. Bunların savaşla ilgili davranış şekillerini ele alıyordu. Bu ayet-i kerimede onların savaşa gitmemesinden dolayı özür dilemelerini ele alacak. Buyuruyor ki Yüce Allah, يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ Onlar size karşı özür beyan edecekler. اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ Siz onlara döndüğünüz zaman, yani Müslümanlar savaştan dönünce, Tebük seferinden dönünce, siz o münafıklara dönünce size özür beyan edecekler. O zaman nasıl davranacaksın ya Muhammed? Kul de, la ta'tezuru, özür dilemeyin, özür beyan etmeyin, len yu'minen edin, size inanmıyoruz. Sizin mazeret göstereceğiniz, özür dilemenize biz inanmıyoruz deyin onlara. قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ Allah sizin haberlerinizi bize bildirdi. Sizin münafıklığınızı, çifte standart oynadığınızı, yalan konuştuğunuzu, özrünüzün yalan olduğunu Allah bize haber verdi. Yani Allah Hazreti Peygamber'e onların münafık vari davrandıklarını haber veriyor, vahiy, bu ayetler veriyor. Ve seyyere Allah'u amel edin ve Resulü. Allah ve Peygamberi sizin amellerinizi görüyor, görecek. Sümme turaddûne ilâ âlimin gayri ve şehâde. Sonra siz görünmeyen ve görünen, gayb alemini bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Allah'a sunulacaksınız. فَاِنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sizin bu dünyada yaptıklarınızı Allah size mahşerde haber veriyor. Bu dünyada bize haber veriyor sizin durumunuzu. Ahirette de size haber verecek. Devamlı ya Muhammed, bu şekilde. Şimdi burada bu ayetleri Allah-u Teala bize niye anlatıyor diye bir soru sorabiliriz. Burada şu, münafık insanın özrü kabul edilmez. Birincisi bu. Yani münafık bir insan bir şey yaptığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman gelip de o insandan özür dilemesi kabul edilemez. Onun için siz onlara dönünce sizden özür dileyecekler, de ki biz size inanmıyoruz. Ve münafık adama inanmak doğru değil, güvenmek doğru değildir. Bunu anlatıyor. Yoksa biz peygamber değiliz ki savaşa gideceğiz de münafıkta gelecek bize de filan. Böyle bir şey yok. O zaman bunu niye anlatıyor bize? İşte bunu diyor ki, nasıl ki peygambere ben emir verdiysem ve onlara inanma dedim peygamberimize, siz de münafıkların özrünü kabul etmeyeceksiniz. Bu insan ilişkilerinde çok önemli bir kuralı Allah-u Teala açıklıyor. Ve münafıklar şaşırdılar. Yani bu bizim durumumuzu kim bildiriyor bu Muhammed'e? Ömer diyor. Allah diyorlar ki söyle. sizin durumunuzu Allah bana haber veriyor. Böylece Hazreti Peygamber'in gaybı bilmediğini, karşısındaki insanın gönlünde geçen entrikaları, dilinden farkları, gönlünden farklı olduğunu bilen, gönlünün farklı olduğunu bilen, onu Allah haber veriyor. Şimdi peygamber bir insanın içini bilemiyor da birileri biliyorum diyor. Birileri bilirmiş. Hikayeler anlatırlar. Bizim orada bir şeyh efendi vardı. Yolda geliyorlarmış onu ziyarete. Efendim, üç arkadaş, birisi demiş ki ya ne bu adam bu kadar uzun yoldan geliyor, o zaman araba yok yani nedir ya bu adam ne falan diye. Sonra gelmişler neyse, güya şeyh onun içinden geçirdiğini bilmiş, efendim sen böyle düşünür diye demiş ona. Şimdi yani böyle bir şey olur mu? Hazreti Peygamber bilemiyor, Allah haber veriyor ona, münafığın münafık olduğunu, gönlünden farklı geçirdiğini efendim bilemiyor peygamber, birisi bilir. Ve yüce Allah diyor ki Hazreti Peygamber'e ve seyirallahu ve resuluhu ve seyirallahu amelekum, Allah ve peygamberi sizin amellerinizi görecektir ve sonra siz gaybi bilen Allah'a, görüneni ve görünmeyeni bilen Allah'a arz olmayacaksınız mahşerde ve Allah da size bu sefer bu dünyada yaptıklarını size haber verecektir. Buradan çıkaracağımız çok önemli bir nokta, münafıkların durumunu bu dünyada Allah peygamberi bize bildiriyor, ahirette kendileri buradan çıkaracağımız hüküm bu. Devam ediyor. Seyahlifûne billâhi lekum izen velertüm ileyhim litûrlu'an. Seyahlifûne, bu münafıklar yemin edecek. Billahi Allah, Allah'ı biliyorlar. Billahi de yemin ediyor. Allah'ı bildiği halde münafık yani. Her ağzını Allah'a alan mümindir anlamına gelmez. Bunu demek size yemin edecekler. İzen velertüm ileyhim litûrlu'an. Onlardan ayrılmamanız için, onlara yüz çevirmemeniz için niye savaşa gelmediniz diye, onlara olumsuz bir tepki göstermemeniz için Allah'a yemin ediyorum. Biz sizdeniz ya. Sizi razı etmek için yemin ediyorum. Şimdi siz bu tip insanları görürsünüz. Nasıl anlatayım onu? Nasıl söyleyeyim? Anlatılabilir mi? Anlatılır. Şimdi bakarsınız, bir grup insan vardır. Bir partiye karşıdır. O parti iktidara gelip olmamalı. Bir de bakıyorsun geçti adam. Lan anında ya. Tak tak. Lan nasıl oluyor bu iş ya? Lan biraz evvel küfrediyor mu ya? Ama şunu da söyleyeyim. Aynı bunu söylüyor yani. Savaşa giderken hiç yanınıza uğramazlar. Savaştan dönünce Allah'a yemin ederler ki sizden razıyız, sizinle beraberiz. O sizi razı etmek için yemin ederler. Onlardan yüz çevirmemeniz için her şeyi yaparlar. Yemin, memin ne var? Güç kimdeyse onunla olur. Güç. Tabi peygamberimiz savaşa gidip kazanınca gelince güç onda. Hemen geçiyor tabi. Hemen geçiyor. Anladınız değil mi? Bir şey anlattım burada. Fe'arullah'ın onlara rıza göstermeyin. Onlara işin. Onlara aldırış etmeyin. O münafık bana. İnnehum riz. Burası büyük. Onlar pislik. Onlar necis. Vay vay. İşte iç iç. İşte iç. Ve ben Allah'ım cehennem. Buraya açıklayacağım. Onlara varacağı yer cehennemdir. Cezaen bima kânû yeksibûn. Yaptıkları davranış amellere karşılığı olarak onların gideceği yer cehennemdir. Fakat çok ilginç bir Yüce Rabbim kelime kullandı burada. Riç dedi. Riç, pislik. Bu riç kelimesi ne Allah-u Teala alkol için kullanır. Maide suresinde. Riç min amel-i şeytanda. Alkol, kumar, şirk, bunlar hepsi Allah-u Teala şeytanın amelinin pisliğidir. Pisliği anlıyor musun? Tuvalete gittiğin zaman bıraktığın neyse o. Münafıklık da pisliktir diyor. Bu adamlar pisliktir. İşte esas toplumumuzu kirleten bunlardır. Bu pislik, bu pis insanlar, bunların beyni, gönlü, nefsi pislik içerisinde ve bunlar pislik üretirler topluma. İşte sosyal kirlenme dediğimiz olay bu. Şimdi kitabını yazıyorum. Çevre kirliliği, çevre şeyini yazıyorum Kur'an'a göre. Şimdi beyni yazıyorum. Beynin kirlenmesi, zihnin. Onlar vereyim. İşte abiden. Daha evvel burada görmüştük onu. İnnemel müşrikûne necesûn. Müşrikler necistir dedi. Burada da münafıklar necistir. Ay ekber. Orada neces dedi, necis. Bunu kullanırız Türkçe, necis. Necis oldu o. O suyu içti, necis etti onu şimdi yani. Deriz ona, o necis kelimesi ben bana kullanırım dedi. Ritz kelimesini kullanmayız ben. Ritz, bu da pislik. Şimdi arkadaşlar, demek ki bazı insanlar vardır, laflarıyla gönülleri birbirine tutmaz, çifte standart oynar, 10 standart oynar, 20 standart oynar, oynar. Bunlar lağımdır diyor Allah, lağım. Bunların beyni, gönlü lağımdır. Deh. Ben de lağım. Ha lağım ha bu adam. Değişen bir şey yok. Allah-u Teala bizi bu tip insanlardan uzak eylesin. Allah-u Teala toplumumuzu, dünyayı kirleten bu insanlar, bu necis adamlardan bizi uzak eylesin. Allah-u Teala